Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz akıl-nefis dengesi ve bunalım. Akıl-nefis. İkisi arasında eğer bir denge kurabilirsek, insan huzurlu yaşar, mutlu yaşar. Dünya ahireti iyi olur. Eğer bu denge bozulursa, dünya sistemine kararır, ahiret tabi helak olur. Önce bakalım inşallah, akıl nedir? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, اَوْوَلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْاَقْلَ اَوْوَلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْاَقْلَ Allah önce Mevlam Celleşanü aklı yarattı. اَوْوَلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ Yani ilk yaratılan akıl oldu. فَقَالَهُ Allah Celleşanü akla buyurdu. اَقْبِلْ وَاَقْبَلَ Tabi akıl nedir, nasıl bir şeydir, bunu bilemeyiz. Bu madde ötesi, manevi bir haldir bu. Ama Allah Celle Celaluhu yarattığı her şeyle iletişim kurar Mevlamız. Buyurdu Mevlam akla, akbil dön, yüzünü dön, fe akbele hemen döndü, itaat etti. Sümukallehu edbir fe edbere. Mevlam buyurdu sonra, arkana dön, döndü, hem itaat etti. Sümme kâle lehû. Allah buyurdu akla. Mâ halaktı halkı ekrem aleyye minke. Buyurdu Meryem, ey akıl, senden daha değerli bir şeyi bana yaratmadın Meryem buyurdu. Allah katında demek ki en değerli şey akıl. Akıldır. Ve bir kev, üsibü ve bike üakibu ve bike üsibü ancak senin ile kullarıma ödül veririm, sevap veririm akıl ile. Yine seninle kullar azap ederim kullarım, azap ederim. Bir varlıkta, mahlukatta insan olsun, aşağı olsun. Eğer akıl, bilinç varsa o Allah'a emirlerine muhataptır. Ve onun da sevap olur veya günah girer. Eğer bir varlıkta akıl yoksa, o Allah'a emirlerine muhatap olmaz. Kur'an-ı Kerim'de hep Mevlam hitap ediyor akıllara. اَفْلَا يَعْقِلُونَ gibi Mevlam böyle. Akıl etmezler mi? Bundan dolayı İslam'da da namazın, orucun, hacın farz olması için önce gerekiyor akıl şart muhtemelen. Yani Müslüman olacak, akıllı olacak, bilecek böyle. Demek ki insan da olsa, Allah korusun, eğer akıl olmazsa, doğuştan veya sonradan akıl olmazsa, o kimseye namaz da farz olmuyor, oruç da farz olmuyor, hac da farz olmuyor. Bu kişinin bedensel görünümü, fiziksel yapısı ne kadar genç, zinde olsa, güzel de olsa ama akıl olmayınca, demek akıl olmayınca o kişi muhatap olamıyor derler. Hadis-i şerif tabirinde Ramız-ı Hadis'te. Nefse gelince Sümme halakallahu nefse. Allah Teala sonra nefsi yarattı, nefis. Her insanda ruh diye bir şey var, ruh. İnsanın aslı, özü, kalıcı kişiliği ruhtur. Ama nedir, nasıldır? Bunu bilemiyoruz, göremiyoruz. Yani aslında biz ruhuz. Beden geçici. Beden ölür, çürür, hasta olur, hallerle geçer, ruh kalıcıdır böyle. İnsanın öz ruh olduğu halde ama ruhumuzu bilemiyoruz. Bunun gibi akıl nedir, nefisidir, bunların da tabi kününü, detayını bilemeyiz bunların da. Sonra Mevlam nefsi yarattı. فَقَالَ لَهَا اَقْبِلْ Mevlam buyurdu nefse de dön. Teveccühe dön yüzünü. فَلَمْ تُجِبْ Ticabı etmedi, dönmedi yani. Allah emrini dinlemedi nefis. سُمَّ قَالَ لَهَا Sonra Allah Teala Celle Şanı'yı nefse buyurdu. مَنْ اَنَا وَمَنْ اَنْتَ Ben kim, sen kimsin? Mevlam sayırdı. Fekalet, dedi ki nefis, ene ene vent ente. Ben benim, sen sensin dedi. Allah tanımadı nefis. Mevlam azap etti bunu 1000 yıl cehennem ateşinde. Çıkardı, sordu. Yine aynı şekilde, ben benim, sen sensin dedi böyle. 2000 sene yandığı yola gelmedi. Sonra 1000 yıl aç bırakılınca, nefis boynunu büktü, açlığa dayanamadı, dayanamadı. Ente Rabbi veli abdük, sen Rabbimsin, beni sen yarattın, ve sen kulum dedi, açtakiler, terbiye oldu nefis. Şimdi bakalım inşallah insan dışındaki diğer varlıklara, melekler önce. Melekler, madde ötesi ruhsal varlıklardır. Onların yaratılış maddeleri nurdur. O da madde ötesi. Bunun için gözle görülemezler. Meleklerde nefis yok, akıl var yalnız meleklerde. Nefis yok meleklerde. Yani melekler yemezler, içmezler, uyumazlar, üremezler, eşlenmezler. Melekler özel varlıklar. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler dahil bu tür canlılar yaratılışta bunu aşama aşama yaratılır insanlar. Aşama aşama. Toprak maddelerinden bitkisel hayata dönüş, kan, hücre olma, döllenme derken embriyon, cenin, fötüs derken dünyaya gelir, bebek olur, çocuk olur, genç olur, gider. Aşağı şu yaratılır. Böyle aşama aşama yaratıldığı için de insanın sonu böyle olur. İnsan aşama aşama geriye dönüş yapar. Orta yaş, gerileme, yaşlı ölüme gider insan böyle şey. Melekler, böyle değil melekler. Melekler, maddi ötesi alemlerdeki kurallar bağlı olduklarından onlar bir de yaratılı melekler. Mevlam'ın bir kün emriyle o aleme alemi emir dönüyor. O alemde her şey emirle olur. Dünya gibi madde karışmaz orada. Meleklerde nefis olmadığı için meleklere günah işleyemezler. Çünkü günahların kökünü nefis. Nefis sebebi. Yani öfke, şehvet ne varsa bunlar nefsin özellikleridir ve günahların kökü nefistir. Melekler de nefis olmadığı için günah işleyemezler, Allah Celle Celaluhu isyan edemezler. Onlara Mevla ne buyurursa onu hemen anda yaparlar. Nitekim Adem Aleyhisselam'a Mevla buyurdu, secde etmediği için hemen secdeye kapandılar onlar. Yalnız bir farkları var meleklerin bizden. Meleklerin nefis olmadığı için onların Allah itaatleri, Allah Celle Celaluhu tesbihatları, melekler Allah'ın zikri yaşarlar. Bizim havayı solumamız gibi on Allah Teala'yı hamd ile tesbih eder melekler sürekli. Eğer melek Allah'ı zikretmeseler yaşayamazlar. Onun havası mı budur? Ancak meleklerin nefis olmadığı için, onlara imtihan olmadığı için, onların cennette cehennem ilgi yok. Yani melek cennete girecek diye bir şey yok. Cehennem yanmayacak. Hatta melekler maddi ötesi olduğu için cenneti ne yapsın melek? Cenneti ne yapsın melek? Ağaçlar, meyveler, işte sarayılar, kökler, akarsular, rengarenk o güzellik kokular. Ama cennette ne yapsın melek? Cennette ne yapsın melek? Meyve yemez, yani su içmez, yer çekimi etkilenmez. Böyle. Ne gerek meleklere? Allah gerek, Allah Celle Şahane. Yunus Emre dediği gibi, isteyene versen anı, cenneti, bana sene gerek sene diyor. İsteyene versen anı, cenneti. Ver onlara, isteyenler cenneti. Bana sene gerek sene diyor, Allah gerek diyor. İşte insan da gönülleri, gönüllerde hani melek gibidir. Eğer bir gönül günahtan arınsa bir gönül, arınsa günahtan, durulansa gönül, melekleşir. Melekleşir. O gönül ne ister? Allah ister Celle Şahane böyle. Mevla ister böyle. Mevlam, Mevlam der muhteremler. Dela'dan geçer, Mevla ister. Gönül de böylece. Meleklerde nefis olmadığı için, işlerinde, gönlünde daralma, sıkılma olmadığı için onlara bunalıma girmezler melekler. Hayatı uzundur. Milyarlarca yaşar yaşar melekler. Yaşlanmazlar, hastalanmazlar, yorulmazlar. Bir an bunalıma girmezler, huzur yaşarlar melekler. Ve meleklerin de makamları bellidir. Bir melek ne kadar itaat ederse makamını aşamaz, düşüş olmaz. İkinci varlıklar hayvanlara bakalım, hayvan alemine. Hayvanlar da aynen bizim gibi maddeleri aynı yazılmadı yazılmadı onlarda. Aynı madde yaratıldılar, toprak maddelerine yani hayvanlarda. Tabii aşama aşama hayvan yaratıldı ve üreme yoluyla dünyaya gelir hayvanlarda. Hayvan ile meleklerde bir fark var. Meleklerde akıl var, nefis yok. Hayvanlarda ise akıl yok, nefis yok hayvanlarda. Yani hayvanlarda akıl yok, nefis var. Meleklerin tam zıttı hayvanlar. Hayvanlarda akıl olmadığı için de onlar Allah'ın emirlerine muhatap olmuyorlar. Yani namaz kıl, oruç tut, şu haram, bu sevap, böyle bir kural yok onlara. Onlara peygamber gelmiyor hayvanlar. Onların ancak bir nefisleri var. Bu nefislerinin isteği doğrultusu yaşar hayvanlar. Yeme, içme, işte kimi can derdiyle, kimi el derdiyle koşuyorlar, avını yakalar, av ondan kaçar, boğuşurlar, çarpışırlar, şu bu derken onun hayatı budur. Hayatları budur. Hayvanlara da cennet yok, cehennem yok hayvanlara da. Yalnız hayvanlar mahşere gelecekler. İkinci suf üflendiği anda bütün hayvanlar da tekrar dirilip mahşere girecekler. Niye? Hakkı almak için haklarını. Hem kendi aralarında hem insanlarda. Çünkü hayvan da olsa onda nefis olduğu için bir hayvan haksa orayınca o zaman hayvan sıkılmış, daralmıştır hayvan onda. İntikam duygusu onda kalmıştır. Hayvan tatmesi ölmüştür onda. İşte hayvan hakkını alması için ve intikam duygusunu tatmin etmek için vahşete girecekler böyle. Biri bir de hakkını alacaklar birbirlerinden. Sonra insanlar hak alacak, insanlardan hak alacaklar. İnsanlardan. Hayvan hakkı çok zor. Çok zor böyle. Peki nasıl hakkını alacaklar? Mesela insanlar sevap alacaklar. Onlar ne yapsın sevabı? Ne yapacaklar? Bir karınca bile olsa, mesela bir insan göz göre göre bile bile karıncayı öldürdü. Yani ondan sakınabilirdi. Önemsemedi, boş verdi, kaba davrandı, Karınca kişi ezdi, bastı ezdi. Karınca mahşerde hakkını isteyecek, karınca. O karınca büyüyecek ama. Allah büyütecek. Dev gibi olacak. Dev gibi olacak. O küsürüne çullanacak, kişi altına alacak, onu ısıracak, ezecek, ezecek, hakkı alacak, tatmin olacak. Bunun gibi abinin kedi olsun, köpek olsun, tavuk olsun, ne olsa olsun, yani bir insan bir tavuğu keserken bile, bir koyunu keserken bile, eğer haksızlık ederse, canını biraz fazla yakarsa hayvanın, normal dışında hakkı alacak. O hayvan büyüyecek, büyüyecek hayvan, dev gibi olacak. Gerek hayvanı, hayvan, gerek insan hakkı alırken hakkı alacak bu şekilde böyle. Sonra ne olacak muhteremler? Buyuracak Mevlam, Bismillah, künî turâb olacak öyle. Künî turâbâ. Toprak olun. Toprak olun böyle. Bir anda hepsi ölecek hayvanları, bir anda ölecekler, hemen aynı anda toprak olacaklar biz hayvanlar. Aynı anda toprak olacaklar. Bunu gören kâfirler ne yapacaklar mahşerde? Ela buyuruyor, evkülü kâfiri, yâ leyteni kuntü turâb acekler kâfirler. Ve evkülü kâfiri, yâ leyteni kuntü turâb. O kâfirler mahşerde titriyorlardı. Korku, ızdırap, açlık, susuzluk, zabanlar bunları bekliyorlar, bekliyorlar. Bu kafirler cehennem için bildikleri için artık orada bir çaresizlik içerisinde böyle. Çırpınma, pişmanlık böyle. Yanıyorlar. Ne istiyorlar? Ah! Biz ölsek de toprak olsak diyecekler. İnsana gelince şimdi, gelelim kendimize yani. İnsana gelince, insan bir açıdan melek, bir açıdan hayvan insanlar. Yani insan ruhsal açıdan melektir insan, her insan. Melek ruhsal açıdan. Ruhlardan nurdur aslında. Ruhlarda. Ve insan nefis olduğu için de insan o açıdan da hayvandır, bedensiz açıdan. Şimdi insan eğer dünyada aklını yerinde kullanabilse, aklı da şeriata bağlı olsa, kitaba, peygambere bağlı olsa, insan aklı ile Allah'ı bulabilseydi, eğer insan bir şey bilseydi, peygamber gelmezdi, kitap gelmezdi muhtemelenler. Akıl yardımcı olabiliyor ama aklın da hocası gereği, hoca ihtiyacı vardır. Bu için her dersin, her kitabın hocası vardır. Yani hocasız, öğretmensiz bir şey olmaz muhtemelen. Çocuk kol öğrenecek, elifbadan başlayacak ama hoca gitmesi şarttır. Hocaya gider. Ben bir şey televizyonda öğreniyorum. Yine hoca öğreniyorsun ortada ama. Yine hoca öğreniyorsun böyle. Hocanın dişi çeker, elü, be, te, se, cim, ha, hı derdi böyle. Bunların katmasını öğrenecek böyle. Okuyacak. Teheccüd kuralları vardır. Sonra tabii ilimler, her ilim o ihtiyacı vardır. Dine gelince din de akıllı değil yalnız böyle. Akılsız insan dini öğrenemez. Akıl şarttır. Yani deli insan ilim öğrenemez. Dur duramaz, gel gelemez deli insan mı? Akıl şart. Ama akıl eseri değil ama. Hoca lazım böyle. Peygamber lazım, kitap lazım, şeriat lazım böylece. İşte bir insanın aklı Kur'an'a tabi olsa, Peygamber'in sünnetine tabi olsa, yani şeriata tabi olsa, akıl tabi olsa, nefis de aklın kontrolü olursa insan melekleşiyor. Sen melekleşiyor insan böyle. Ne demek melekleşme? Kişi, insan dünyada aynen melek gibi olur böyle. Halim, selim, yumuşak, huzurlu, mutlu olur böyle. Allah tevekkül olur, sabırlı olur, aceleci olmaz, böyle çabuk kızmaz. Cinselliğini bir denge altında kontrol tutabilir. Haram yemez, kimseye bir zulüm etmez, kimi incitmez, karıncayı ezmez. İnsan melek gibi dünyadayken de. Eğer insanların çoğunluğu bu duruma gelirse, dünyada gerçekten cennete dönüştür muhtemelen. Yani melek gibi olmak böyle. Derler ya melek gibi böyle. Melek gibi. Yani kimseye önce zararı olmayan, bağırıp çağırmayan, kızmayan, sabırlı olan, halim selim olan, eğer akıl Kur'an'dan kopsa, peygamberden kopsa, Allah korusun başka ideolojileri benimsese akıl, onları aldansa, kendisi gibi insanların peşine gitse, onları putlaştırsa, kutsallaştırırsa, onların mezarlarına, tapınaklarına giderse, ne olur muhteremler? Allah korusun, kişi sapıttı işte böyle. Akıl yanlış yolda. Akıl yanlış yolda. Profesör olabilir. Yani bilim adamı olabilir. Olabilir ama aklını kullanmadı. Ne yazık ki fanilere tapındı. Fani. Allah'a bıraktı Celle-i ben. Allah'a bıraktı, fanilere tapındı böyle. İnsan aklı ile kelime varlığını bilebiliyor. İnsanın farklı özelliği bu. Melekler de bilirler. Hayvanlara gelince, hayvan türleri kendine bilemiyorlar. Yani bir hayvan türü, ben de bir canlı varlıkım. İşte koyunum, keşiyim, deveyim, kediyim diye bilmez muhtemelen hayvanlar. Yani hayvanlar kendi varlığın bilince değil hayvanlar. Öyle yaşayan hayvanlar böyle. Hatta mesela bir koyun, şöyle boynuzlu koyun, büyük bir aynaya baksa, orada bir koyun görür, onun kendisini bilmez. Hemen bir küt vurmak istiyor o aynaya, cama, kırar muhtemelen böyle. İnsan özelliği bu, hayvandan farkı bu. İnsan kendi varlığının bilincinde insan. Yani ben insanım. İşte ben ismim şu, aslım şu diye insan kendini bilir insan ben. İnsan kendinin varlığını bilir. Eğer bu varlığını Allah'ta olduğunu bilirse elhamdülillah hakkı bulur muhtemelen böyle. Aklın asıl görevi geleceği görmek, ilerisini düşünmektir. Aklın asıl görevi ilerisini düşünmek, geleceği görmektir. İnsan nefsiyle güncel hayatını sürdürebilir nefsiyle böyle. Akıl ne yapar? Akıl geleceğe dönüktür akıllı böyle. Kış gelmeden kış hazırlığı, yaz gelmeden yaz hazırlığı. Ölmeden ölüme hazırlık. Yaşlı gelmeden, hastalığı gelmeden, yaşlılığı, hastalığı hazırlamaktır. Aklın görevi budur. Allah korusun, akıl devrişi kalınca, nefis emmar olunca, irade gücünü tam kapsayınca, kişi unutur geleceğini, ölümü unutur. Allah unutur, dinini unutur, nefsine dalar, nefsi bile dalar, hayvanlaştı kişi muhtemelen. Hatta Mevlam buyuruyor, belhüm odal. Yani bir insan aklını devrişe bırakırsa, hayvandan daha aşağı olabiliyor. Çünkü yer cehennem olacak. İşte huzur, mutluluk bunda. Huzur, mutluluk bunda böyle. Günümüzde genellemede hepimizin aradığı bir şey vardır. Huzur, mutluluk, huzur. İşçi biraz da maaşıma zam gelse mutlu olurum zanneder. Maaş gelir ama hiçbir şey değişmez. Kiracı kendi evim olsa ev alabilsem, kiradan kurtulsam kurtulurum der böyle. Ev alır, Hiçbir şey değişmez. Bekar evlensem şey mutlu olurum der be. Evlenir. Hayır, gene huzur bulamaz muhtemelen böyle. Yani parayla, puluyla, makam ile, mevki ile, çevre ile, ün ile huzur olmaz. Huzur ne ile olur? Kul dünyada melekleşirse olur. O gönül nurlansa, o gönül melekleşse, Allah'a tanısa, Allah'a boyun eğse, itaat ederse, gönül nurlanırsa, ahlakını, güzel ahlaka çevirebilirse, onu mutlu erişir. Böyle bir insan, tabi o da ölecek. Ama ölümü bayram olur. Ölümü bayram olur tabi böyle. Böyle bir insan böyle. Ölüm vakti yaklaşınca gözünden perdere kalkmaya başlar. Öbür alemle bağlantı kurmaya başlar. Bu herkes bunu fark eder ama böyle. Ağır hasta artık ölüm halinde, bak annem geldi der, babam geldi der, işte şu geldi, bu geldi, çok şey böyle görmeye başlar o alemle. Yani dünyadan koptuğu kadar o aleme dönerek işim. Döner böyle. Eğer Allah yolunda yaşamışsa, gönlü nurlanmışsa, melekleşmişse, gönlü pır pır tertemiz olmuşsa, ne mutlu muhtemeler. Evliyalar gelir, sahabe-i kiram gelir, hatta Resulü Aleyhisselam'ın selamı ona gelir böyle, ölüm anında. Melekler gelirler. Onun için en büyük bayram, en büyük sevinç ölüm anında olur böyle. Manevi bir törenle, merasimle Mevla'ya canını verir böyle. Ruh ayrılır bedenden, ruh doğru göklere götürülür ruh. Ölen insana ruhları çekilir, cezbe çekilir bunlar. Nereye çekilir? O ruh hangi gruptan ise o tarafa gider madde. Kötü ise kötülere karışır, iyilere karışır. Tabi böyle bir insanın kabri de nur olur kabri. Kabri genişler, cennetten bahçeye dönüştür kabri. Ya Rabbi niye daha önce ölmedim ben der. O kabir göründüğü gibi değil. Derler. Değil böyle. Öyle olsaydı oraya peygamberler, evliyalar görmez yer altına, toprak içerisine. O Mevla, Mevla muhtemelen, öyle kadir muhtemelen ki Mevla'nın böyle. O Mevla, kulunun gönlünü bile cennete dönüştürür, kulunun gönlünü bile. Öyle diye arifler, öyle diye arifler muhtemelen. Cennet, cehennem insanın gönlüne diyor, kalbinde, gönlünde. Yani cehennemde. İnsan her şeyi kendi gönlünde bulur, gönlünde. Neden? İnsan alemi musaggar. İnsan şu alemi özeti, küçültülmüştür insan şu anda böyle. Ne varsa alemde, hepsi insanda vardır böyle. Her insan gönlü cennette, cehennemde var insan gönlünde böyle. İnsan meyretleştirirse, onun gönlü cennet bahçesinden dönüşür. Durlanır böyle. Hatta o kişi içinden cennet kokusu duymaya başlar. Allah korusun, kötü insan ne olur? Onda gönlü cehennem çukuruna dönüşür. Tabi ona kabirde öyle olur ölünce böyle. Şimdi gelelim inşallah nefis terbiyesine. Yani huzurun tek adresi, bunalımdan çıkış tek adresi nefis terbiyesidir. Nefis terbiyesidir. Kendi haline bırakılan bir nefis. İman eden bir nefis, o nefse nefsi emmare denir. Nefsi emmare denir böyle. Emmare. Emmare mübalağa vezninde çok şey emredici. Yani kötü emreden nefis demektir böyle. Nefsi emmare. Nefis bir ağaca benzer. Manevi ağaca benzer. Tek kökenden kökten çıkar. Hemen iki ayrılır. İki dal ayrılır böyle. İki tane kalın dal ayrılır böyle. Kökten çıkınca böyle. Bunların biri gazap, biri Şehvet olanlar. İki kükarda böyle, nefis böyle. Yani kalpte, alttan bu nifak tohumundan olan bu ağaç, yetişen bu ağaç, iki ayrılır, biri gazap, biri şehvet. Nefsin iki kökeni budur işte böyle. Gazap, şehvet. Gazap, öfke, kızma. Evet, sinirlenme, vurma, kırma, bağırma, çağırma. Abinin köpek sıfatı bu. Bir köpek de kızdı mı, köpek nasıl havlar, havlar, bağırır, çağırır, terler köpek. Elinden gelse karşısına parçalar. Ancak kendini tatmin eder. İşte gazap bu muhtemelen böyle. Kimi de nefsinin bu gazap sıfatı, eğer bedene hakim olsa, irade üzerinde egemen olursa, insanın abinin köpekleşme muhtemelen böyle. Bağırma, çağırma, vurma, kırma, hatta öldürme, bıçaklama, silah çekme, yani dakika içerisinde her şey gider böyle. Kişi o anda deli gibi olur anda kişi anda. Aklı olmaz onlara. Aklı onun deli deli çıkalıyor böyle. Bunun için çoğunu derler, İşte efendim farkındayım yaptığım der, bilmiyorum der böyle. Doğrudur böyle. Yani yarı delir çıkandı böyle. Yani bilir ama yarı dilidir, tam bilemez bunlar böylece. Bir Eylullah'ın biri, birinin arkadaşı yapıyormuş, komşumuş yani onu daha doğrusu. Komşu yapıyor. Tabi evliya melek gibidir, her evliya. Her evliya melek gibidir, evliyalar böyle. Sabır, Halim, Selim, ahlak, hepsi onlarda böyle. Allah aşkı, sevgisi onlarda böyle. Komşu da çok sinirmiş komşu böyle. O da mesela kızıyor, evinde camları kırıyor, efendim, onu bu yere atıyor, kırıyor, her şeye zulüm ediyor. Tam evliya, arada nasıl ediyor ama kolay düzelmiyor nefis, huyu çabuk koy çıkmıyor böyle. Peki ne yapıyor bu evlullah? Cehennem bir ayna alıyor. Bu tam kızdığı anda, aşırı kızdığı anda böyle aynayı tutuyor karşısına. Büyük ayna böyle. Kişi bir anı kendini görünce aa ben böyle mi oluyorum kızınca diyor böyle. Kendinden korkuyor muhtemelen. İnsan nasıl çirkinleşiyor o anda. Gözlere kan oturuyor. Yüzü nasıl o kişi anı dehşetli oluyor. Kişi utanıyor böyle şey. Demek ki kızmak aslında yani öfke bir ahmaklık muhteremliği, yarı delilik yani böyle, kızmak böyle şey böyle. Her şeyi, derler bir atasözü vardır, tatlı söz, tatlı değil, yılanı çıkar derler muhterem böyle. Tatlılıkla her şey oluyor böyle şey. Hatta bir insan, bir anne mesela, bir baba olarak ufak çocuğuna seslenirken mesela birden sert seslenirse, o da sert evet der, sert olmaz böyle. Yavrum derse, o da anneciğim der böyle. Yani hemen tepki doğar bundan böylece böyle. Tepki doğar bundan böylece. Yani eğer çocuk daha küçük yuvadayken, böyle sert kitaba alışırsa, o da ona sert cevap verir elinde olmadan, öyle gider. Bunun için de terbiye, daha yuvada böyle başlıyor. Sonra bu kuvve-i gazapta ne duvarı gazaptan? Kin, kibir, onur, benlik, haset, bunlar duvarı böylece. Kimin bu nefsinin gazap sıfatı, bu dal böyle kuvvetlendi mi, bundan yeni dallar fışkırır. Yeni dallar fışkırır, kin, kibir olur bir kişi böyle. Kindar olur böyle, kindar böyle, kin besler böyle. Aradan 40 yılı geçer, unutamaz ama. Bana böyle böyle yapmıştı der böyle, onu unutamaz. Kim besler böyle? Kibirli olur, büyük demek, büyük taslama. Kendi kendini beğenir böyle. Onu kimse beğenmez dışarıdan ama o da kendi kendini beğenir böyle. Büyük taslar böyle, büyük taslar. Onur, benlik, varlık, riyaset, hatta rubiyet. Yani tek benim der böyle. Haşa, Allah'ın kendini koymaya kalkışır. Diğer nefsin dalı da şehvetti. Şehvet, iştah anlamına geliyor. İki ayrılır. Biri şehveti ferş, şehveti batın deniyor böyle. Biri yeme içme şehveti istihabı. Yeme içme şehveti böyle. Artık her gün çok güzel şeyler yesin. Renkleri, tatları, kokular olsun, yapmacık olsun, hazır olsun, pastalar, şunlar, bunlar böyle, rengarenk böyle. Buna düşkünür nefis böyle. Halbuki bir evlullah şöyle buyuruyor. Yeme içmeye düşkün olan bir insan, ağzına aldığı lokmayı çiğnirse iki defa, üç defa çıkarıp baksın. Yani kişi buna mı hayrandı? Kişi vitrine bakar, pastalara bakar vitrinde. Bakar pastalara, rengarenk süslenmiş pastalar. Baklava, şunlar bunlar böyle bir canını çeker. Görünüm öyle görünür böyle. Ama kişi o çok güzel görüntü olan gıda maddesini ağzına alsın, çikinsin birkaç çıkarsın, tekrar insan yiyemez onu. Bu ne oluyor sonra? Daha ağızda bu hale geliyor. Üstü ve çiğnemek gelip bu hale geliyor. Ya mideye gitti mi? Kokuşuyor muhtemelen bir de böyle. Başlık indirme ne oluyor? Aşağıdan gidiyor. Kalan baştan çıkıyor. Tuvalete gidiyor muhtemelen bak. Bir gün Hazreti Behlülzade Harun Reşit'in kardeşi. Harun Reşit Abbas halifede en ünlüsü. Bunlar kardeş bunlar böyle. Harun Reşit, tabi devletin başkanı, o an dünyanın süper gücünün de başkanı, tek güç adam dünyada olan da. Kardeşi de, adı Pehlüzade, o da Allah adamı Celle Celaluhu. Allah'a gelen kişi böylece. Bir gün Pehlüzade tuvalete girmiş, sarayda tuvaletten çıkmıyor. Tuvalette yokmuş fazla sarayda. Bekliyorlar. Çıkmayınca acaba hasta mı oldu, düştü mü, ne oldu derken merak ediyorlar. Ama içeriden kapıyı kilitlemiş. Vuruyorlar, açmıyor kapıyı da. Abisi geliyor, Harun Reşit, ona haber veriliyor. O bağırınca açıyor kapıyı. Ne yapıyorsun be diye, deli diyor yapıyorum böyle. Ne yapıyorsun böyle diye diyor. Abi diyor, tuvalete de çukuruna eğildim de diyor. Oradaki o dışkılara baktım diyor. Peki niye baktın onlara diyor şimdi? İnsanlar bakar mı onlara böyle? Abi onlara sordum diyor. Neyse böyle çirkinsiniz? Görünüm çirkin. Kokuları çirkin, iğrenç şeyler böyle. Onlara sordum. Neyse böylesiniz? Herkesten tiskinirsin böyle. Pisliniz bu şekilde. Şimdi tabi abisi alay ediyor. Peki ne dediler diyor. Dediler ki diyor, biz böyle değildik. Baklavaydık, börektik, pastaydık, muzduk, elmaydık, karpuzduk. Ne güzellik bizler böyle. Biz gibi amberdik böyle böyle. Ama insan işine bu hale geldik. İnsan işine bu hale geldik. Siz insanlar karışma dediler bana böyle. Demek ki bir insan da böyle dünya ehline karışırsa ölür mü der. Bilhassa günümüzde hanımlar böylece. Gün yaparlar. Herkes birbirini geçmeye çalıştır. Efendim işte o bunu yaptı, ben daha iyisini yapayım böyle. Nasıl yaptı? Formülleri, şunları, bu listeler, şunları, bunlar artık uğraşmak, uğraşmakla böylece hayatları boşa geçer muhtemelen böyle. Hayat biraz sadeleşmeli muhtemelen böyle. Yani insana yararlı gıda başka, o siz başka böylece. İşte nefsin bir kalın dalı da şehvetti. Şehvetin biri de neydi? Şehveti batını, yeme içme şehveti böyle. Bir yediğini tekrar yememe böyle. Hep farklı yeme böyle, farklı yeme. Bunun bir dalı da şehvetin cinselliktir. Cinselliktir böyle şey. Cinselliğin de başıboş olmaması gerekir ama. Ki Allah Celle Celaluhu Mevlam ne yapmış? Hayvanlar Mevlam bile, Mevlam bundan sınırlanmış hayvanları bile böyle. Hayvanların da bir eşlenme zamanı var bu tarafta. Hayvanlar bak. Sokak köpekleri abi, sokak kedileri. Başıboş. hayvanlar ve başıboş davarlar çayırda, çimende. Onların da bir eşlenme zamanı var. Bunu kim zamanlamış, bu kuralı kim koymuş muhteremler? Yani cinsellik baş olmaz cinsellik. Bunda bir kuralı vardır, bunun bir kısa zamanı vardır böylece. Dedi insanlar da nikah, bak nikah verecek. Rabbim nikah böyle insana farz kılmıştır. Kişi nikah ile ancak bir kişiyle, bir kişiyle o ihtiyacını giderebiliyor. Olması olmaz. İnsan nefsi tükenir muhtemelen. İnsan yemesi olmaz, insan yaşayamaz. Ya bunlar lazım ama aşırı olmaması gerekiyor, normal olması gerekiyor bunların. Sonra bu şehvete ne doğar muhteremler? Dünya sevgisi doğar, dünya sevgisi. Kişi dünyaya meleder. Bütün her şeyin dünyaya bağlar. Böyle insan var, bir ev alır, evin fayansının rengini beğenmez. Karabanın desteğini beğenmez. Kırdır onları. Tavuk tuk, tavuk tuk böyle. Toz toprak böyle. Aynı işi o da görüyor muhtemelen. Nereye gidecek kişi? Mezar mı gidecek yeri? Mezar muhtemelen. Unutuluyor mezar. İnsanın bütün himmeti aklını dünyaya verince perdesinin daha yeni perdesini beğenmez, desteğini beğenmez. Başka da güzel bir desen perde görür, tül görür, onu almak ister. Tabağını beğenmez. Halbuki sahabeler, o mübarek insanlar, tencere içinde yemek yerlerde yok tabakları muhtemelen. Toprak tabakları bile yoktu onların böyle. Onlar yiyecek bulamazlardı böyle. Biz günümüzde tabak beğenmiyoruz, tabak. Gidiyor işte filan yerde bir çatal kaşık gördüm, bıçak gördüm, şöyle tabaklar, desenleri gördüm. Kendi tabağını atar, kırar onları, yenisini alacak muhtemelen böyle. Tül üstüne tül, eşya üzerine eşya, halı üstüne halı, eskimeden, eski yıpranmadan elbise aynı şekilde. Bir giyin tekrar giymeyenler. Dört halife var biliyorsunuz. Hulefâ-i Râşidîn deniyor bunlara. Bir de bunların beşincisi var. Emevi halifelerinden Ömer bin Abdülaziz Hazretleri vardır. Ömer Abdülaziz. Bu Hazreti Ömer'in torunlarından geliyor kendisi ama. O kökünden geliyor. Ömer bin Abdülaziz. Bu Emevi devletinde halifeydi. Yani devletin başkanıydı. Devlet başkanı Emevi devletinde. O anda Emevi devleti dünyada süper güç. Yani Roma'ya emir verebiliyor. İstanbul, Konstantinopolis'e emir verebiliyor. Emevi devleti böyle. Bu Hazreti Ömer Abdülaziz Emevi devletinin devlet başkanı iken bir ara hastalandı. Yatıyor evinde, şey çıkamıyor. Kayınbiraderi bunun ziyaretine geldi. Kayınbiraderi ziyaretine geldi. Baktı ki halife enişesi oluyor. Üzerinde kirli bir gömlek var üzerinde. Kirlenmiş, terlemiş, kokuyor. Kirli bir gömlek var üzerinde. Kardeşine kızdı. Hanım o tabii. Kardeşim sen nasıl insansın, sen nasıl kadınsın sen? Bak enişte devletin başkanı. Onu ziyarete gelebilirler. Bak üzerine gömlek kirlenmiş. Niye bunu değiştiriyorsun? Abi dedi. Abi. Onun tek gömleği var dedi bak. Bak muhtemelen. Emevi devletinin devlet adamı, imparatoru, kralı, padişahı, sultanı, dünyanın tek adamı böyle. Her gün çuvallı altın evine geliyor, hazineye geliyor. Öyleyken ne diyor? Abi, eşimin, Ömer'in diyor, tebi gömleği var. Sağlığında o evdeyken bunu yıkardım, kurturdum, giyip namaza giderdi, görevine giderdi böyle. Şu anda üzerine gidecek başka bir olmadığı için yıkayamadım bu muhtemelen bak. İbret almakam böyle. Biz ne yapıyoruz şimdi? Hem de bütçeyi zorlayarak, taksitle. Nedir taksit? Kapitalizmin bir insana karşı kurduğu bir tuzak muhtemelen. Kapitalizm böyle, taksit böyle, kolaylaştırma böyle. Tüketim hızlandırma, tüketimi israf hızlandırma. Yani tüketim hızlandırma, israf hızlandırma. Biz haram İslam'da. Yani kapitalizmin bir oyunu bu, tuzağı bu. Taksitler böyle, kolaylıklar böylece bunlar. İşte bir insan aklına devrişler bırakır da eğer nefsine tabi olursa Allah korusun onun işi, gücü, himmeti, zamanı, her şeyi sırf nefisi tatmemeye çalışır. Daha güzel yesin, harama baksın, şunu yapsın, bunu yapsın, dünya mı, dünya süsleri, dünya ziynetleri. Bu kimsenin adı nedir? Nefsi emmaredir, bunun özel sıfatı, makamı. Nefsi emmare. Nefsin tam emrinde. Her ne kadar namaz da kılsa, namazı da kılsa da ama zahiren namazdır, yani görünümde namazdır ama batın gerçekte içinde namaz yok içinde. Gel gören kişi bakar, ne güzel maşallah der böyle. Abdüzünü almış, kıbleye yönelmiş, elini bağlamış, ağzından okuyor böyle. Ama onun içinde hiçbir şey yoktu, içi poftu muhtemelen. Allah'a ben namaza durur ama aklı dünyada, aklı işinde, çözemediği her problemi namaza çözer. İşin namazı, her işin namazı halleder. Halleder böyle. Hacca gider, dönüşte sor, nasıl gittin der, ooo çok rahattım. Otelimiz çok rahattı, şöyle işte güzeldi, böyle güzeldi, şöyle güzel. Hep anlattığı dünya nefis muhtemelen. Yani Kâbe'den, Medine'den, Mekke'den bir şey alamaz bu kişi, alamaz. Kâbe'ye bir bina olarak bakar, onun manevetini göremez böyle. Evet, tavaf eder böyle Kâbe'yi ama orada gözü burada, gözü burada. Peygamber ziyarete gider, göğe salatü selam verir ama gönlüm hiç alamaz mısın? Hacı da olsa, hoca da olsa, ilim adamı da olsa, nefsi emmare ise tamamen dünyaya kendini verir. Bunun bütün amacı nedir? Nefsini tatmin etmek. Nefis tatmamaz ama yani. Tatmama deriz böyle şey. Nefis tatminsizdir nefis böyle. Doyumsuzdur nefis böyle. İstediğini versin, yani en güzel sevdiği yiyeceği böyle artık kendini alamaz böyle. Yani nefis istiyor bunu, illa istiyor en güzel şeyleri. Bunu ne kadar fazla verir verir, yine doyamaz ama sonunda kendini zahmet çeker. Eğilme, gerilme, sıkılma, hazımsızlık, kendi artık bunlara uğraş bakımından muhtemelen böyle, böyle, böyle. Peki şimdi ne gerekiyor bundan kurtulmak için? Buyuruyor Peki Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Beyhakî'de, اَعَدَ عَدُوِي كَنِفْسِكِ اِلَتِي بَيْنَ جَنْبَيْكِ. En büyük düşmanım, seninki nefsim buyuruyor. Nerede nefis? Beni cembeyk. İki yanın arasında bulunan, içine bulunan nefistir. İnsanın en büyük düşmanı insan kendi nefsi böyle. İnsan felakete sürükler böyle. Gazaba gelir, vurur, kırır, döker. Nikah varsa, evliyse boşsun der, boşadım der, şunu bunu yapar. Hastalık yapar. Eğer bir yetki, makam sahibi olursa yandı o insanlar böyle. Hele biraz da kuvve gazabiyesi fazla ise, abilerim böyle köpek gibi saldırgan ise, vahşi ise ne olur? Devletin başına geçti mi, dünyayı savaşa korkur. Dünya savaşı koparır böylece. Hitler gibi, Stalin gibi mesela böyle. Yani dünyayı kana boyarlar böylece. Amerika gibi bunun gibi mesela bugün. Şimdi ama gerekiyor, Hadis-i Şerif, Tirmizi, Nesai'de, İbn-i Mace'de. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, اَكْسُرِ مِنْ زِكْرِهَا مِنْ زِكْرِ حَازِمِ اللَّزَّاتِ مِنْ زِكْرِ حَازِمِ اللَّزَّاتِ Lezzetleri kesen, ölümü hatırlayın çok. Lezzetleri, dünya zevkini kesen, dünya zevkini kesen, şu bıçak gibi kesen, ölümü hatırlayın. İnsan olmanın, hayvan sonradan kurtulup melek olmanın ilk nedir başı? Ölümü hatırlama. Ölümü hatırlama. Ölümü hatırlama. Yani her ne bakarsa baksın, bunun sonu ölümdür böyle. Bir insan neyi sever sevsin, sonu ayrılık kalacak böyle. Evi kalacak, her şeyi kalacak. Hatta beden de çürüyecek, ruh kalacak. Sonra ölüm diyor. Ölümü çok hatırlamak gerekiyor. Bu nefs emmare, aklın kontrolünden çıktı mı neye benzer? Frene patlayan arabaya benzer. Büyük araba düşünün ki yüklü araba, bir de aşağı doğru iniş yapıyor. Rampa aşağı doğru gidiyor, uzun rampadan aşağı doğru gidiyor. Frene patladı. Araba kontrolünden çıktı muhtemelen. Ne olacak belli değil, arabanın belli. Nefis de buraya gibidir yani. Bir insan Allah'a korusun şehvetine düşkünlüğü fazla, ne olacak bilmez böyle. Harama gider, zinaya gider, oraya gider, bu yuvaları yıkar, her şey yapabilir böyle işte. Gazabına mağlup oldu mu, vurur kır döker. Allah dostundan birisi, bu kimse, henüz daha evliya makamına çıkmadan önce gönül uyanmış. Önce gönülde uyanmak gerekir, dönüş için. Gönülde bir nur belirirse, yani kişi bir güzel bir şey yapar. Hayır yapar, bir iyilik yapar, bir şey yapar. Ya insan böyle sohbetten, şuradan buradan insan bir tat, bir feyiz alır. Öyle bir anda gönül birden bu uyanabilir. Gönül uyanabilir böyle. Gönülde bir uyanış böyle. Allah'a dönüş. Kişi kenarına görebilir o anda. Eyvah benim yolum iyi değiller böyle. Fakat ondan sonra da çok mücadele lazım. İşte bu zat, Allah dostu, her makam çıkmadan önce gönlü uyanmış. Uykudan kalkar gönlü uyanmış, kendine geliyor, kendine geliyor. Şey bakıyor ki, eyvah işim zor benim. Gönül kara da, gönül kapkara, zulümatta. Kara böyle. Aceleci, sabırsız. Hatta böyle insan oturuyor da bile duramaz böyle. Elleri hareket eder, parmaklarına veremadan bak böyle. Yani sabırsızlık böyle, nefsen var böyle böyle. Duruyor da duramaz böyle. Canı sıkılır, patlar bu işler olmaz. Camide duramaz böyle. Camiye de girse böyle, İş olmadı, emekli olduğu halde dışarıda oturup bekler. Ezan bittikten sonra içeriye girecek ancak böyle. Namazı kıldı mı da hemen kaçacak böyle. Hemen kaçacak böyle. Hatta dikkat edin bakınız, böyleleri arka safta durulur, en arkada durulur böylece. Neden? Kaçması kolay olması için öne geçemezler bunlar. Yani böyle bir insan aceleci oldu, sabırsız oldu, duruyor duramaz. Otururken bile artık böyle stresten, sıkıntıdan elle oynar böyle, durduruyor böyle böyle, duran böyle şey. Halbuki bir insan olgunlaşınca, kişi bir dışarı oturuyor böyle, ikinci üzerine koyar, hatta bir gözümü kapar, başta gönülden böyle Allah al derken, o ki onda cennet hayatını yaşamadır. Melekleşti böyle, olgunluk böylece. Sabır, selamet böyle, sükunet böyle. Huzur, mutluluk böyle. Gönül aleminde bunlar ama. Gönülde. Gönül mutlu olur. Gönül huzuru bulur böyle işte. Saatlerce camide oturabilir muhtemelen. Saatlerce oturabilir böyle. Konraş okuyabilir, Allah zikredebilir böylece. Şimdi bu zat ne yapıyor? Kendini yokluyor. Kendini kontrol ediyor. Ve kendini biliyor. Nefsini biliyor. Rabbini biliyor zaten. Ondan sonra hepsi bilen böyle. Kendini bilince, tabii bir yol arıyor şimdi bu. Bakıyor, araştırıyor. Nereden başlıyor yol? Ölümü hatırlama, ölüme tam inanma, ölümü hazırlanma. Buradan başlıyor böyle. Oturuyor, gözünü kapıyor. Şöyle öldüğünü hayal ediyor. Öldüm, işte teneşemini yıkıyorlar. Kefene sarıyorlar, tabutuna koyuyorlar, mezara götürüyorlar. Bunları yapıyor. Fakat yetmiyor yine, uyanamıyor yine gönlü. Uyanamıyor gönlü. Karar veriyor. Bunu bir nevi canlı tatbikat yapayım diyor. Eşin çocuklarını onlara kayınpederine gönderiyor onları. Evi de köyün ve şehrinin en kenarındaymış. Alçak yer evi. Onları gönderince odanın ortasına bir mezar kazıyor. Aynı mezar çapında. Eni bu yüksekliği, derinliği mezar çapında bir çukur kazıyor. Mezar çapında. Gidiyor çarşıya, kefen alıyor, geliyor. Yani evli olmuş ama kolay değil muhtemelen. Çok çırpılmışlar hem ben. Çok çırpınma abi o yolda böyle. Gözyaşı dökme, ağlama, çırpınma böyle. Yalvarma. Öyle bir haldir böyle. Evli olmak böyle. Yatsı namazını kılıp eve gidiyor. Camide kendini kontrol ediyor yatsı namazında. Namaz olmadı. Allah huzurunda. Bir şey alamıyor ama. Gönlü kof. Gönlü kara. Gönlü duyarsız. Yani ölü gönlü böyle. Evet, namaz alamıyor. Ancak hocanın sesi güzel olsa, ya da bağırsa, çağırsa, o sesten, ses namesinden bir şey alır. Nefise mi alır? Ruhu değil muhtemelen. Eve geliyor, çıkıyor üzerindeki ceket atıyor kenara, parasını var üzerine varsa, bir ofluyor. Of! Ben bu işim yaratıldım böyle diyor. Ne olacak benim halim böyle? Ben bu durumda sevim yatarım mezarda. Allah'ına bağırırım böyle. Oturuyor, bir yasa okuyayım diyor. Okuyor, gene beğenmiyor ama. Olmadı böyle diyor. Olmadı be. Bir Allah kelamı okuyor. Allah'ın kelamı okuyorum ben diyor. Allah kelamı okuyorum diyor. Olmuyor böyle. Giriyor banyo yıkanıyor muhtemelen. Ben öldüm. Şu an beni yıkıyorlar diyor böyle. Yıkanıyor. Çıkıyor, kullanıyor. Öldüm, şimdi kefene sarıyorlar böyle diyor. Aldığı kefene biçmiş. Boyuna göre tam kefen ama kefene sarılıyor böyle. Alnına, dizine, secdelerine pamukla koyuyor. Mezar çıkıyor, iniyor kendi ayağında iniyor. Gece karanlığında ışık yok, kandili söndürmüş. Evi de köyün veya şehrin en kenar kıyısında. Tabi o zaman gece hayatı yok, yolda ışık yok. Her da zikri karanlık. O da karanlık, mezar çukuru daha da karanlık. Gece karanlığında kefeni giyiyor, mezara iniyor. Sandırıp annen yatıyor böyle. Öldüm, beni mezara koydular diyor ama korkuyor ama. Bakıyor kefen içerisinde. Pamuk da konmuş, mezarda sana dönmüş. Zifre karanlık, mezarda nefsi korkuyor, korkuyor böyle. Çıldıracak korkudan böylece. Hemen kalk kaç, kalk kalk kaç yani böyle nefsi böylece. Ah nefsim, ah! Şu anda ayağa kalkma imkanım var, gücüm var. Çıkabilirim dışarıya. Ama gün gelecek, belki yarın. Yarından önce. Gün gelecek, bu benim başıma gelecek böyle. Bu kefeni giyeceğim, bedenime koyacaklar böyle. Bizi örtülecek. O zaman buradan kaçamayacağım. Ne olacak halim böyle? Böyle korku içerisinde, Allah tövbe ediyor. Allah'ım benim gönlümü nurlandır Allah'ım. Aç benim şehri surur ya bana Rabbim. Gönlüm aç Rabbim Allah'ım diye. Aç gönlümü, uyandır beni derken dua ediyor. Epey kalıyor. Tabii korku içerisinde. Ey nefsim, bana Rabbim izin verdi. Tekrar dünya dönüyorum diyor böyle. Yani dirilmiş gibi böyle. Çıkıyor. Kefeni çıkarmadan iki kat namaz kılıyor. Kefeni yaptı. Namaz farklı işin ama namazı böyle. Yani kefeni giydi. Öldü. Tatbikat öldü. Mezar hayatını yaşadı. Oradan çıktı. Gece karanlığında iki yat namaz kılıyor. Namazı gene farklı geçti. Hakikaten korkmuş ama böyle. Korkmuş böyle. Kefeni, ondan sonra kefeni çıkarıyor derler. Kur'an okuyor, Allah zikrediyor. Çok güzel harcılıyor böyle. Yatıyor, biraz uyuyor ama güzel uykuyor böyle, böyle. Çok güzel uykuyor böyle. Güzel rüyalar geliyor böyle. Ne hoş, güzel rüyalar görüyor bunları böyle. Sonra yine böyle bir tekrar dünyaya dönünce, kafet gelince, yine bunu uygulayınca elhamdülillah o da Allah dostuna karşı muhteremler. Yine biri, bir din kardeşimiz bana şu anlattı kendisi. Bu da bir gün ölümü hatırlamak için bir mezarlığa gitmiş. Mezarlığa gitmiş, ölümü hatırlamak için böyle. Yani mezar dolaşayım diyor amacı, oturayım orada. Ben onlardan biriymişim gibi. Arada oturayım ben de böyle. Mezarlığa gidiyor. Tabi tanıdıkları var, tanımadığı var böyle. Yazılar falan okuyorken oturuyor bir mezar arasında. Ben de sizden biriyim diyor. Ben de öldüm işte diyor. Buraya geldim ben de diyor. Orada bakıyor, yakın bir yerden bir kazma kürek sesi geliyor. Kalkıp bakıyor, mezarcılar yeni mezar kazıyorlar. Mezarları kazıp bitirip mezar gidince, mezarın başına gidip şu mezar çukuruna bakıyor. Ey nefsim, ben de buraya gireceğim diyor kendi kendine. Ben de buraya gireceğim böyle diye böyle. Bakıyor, kimse yok. Daha canlı gelmemiş. Mezar iniyor mu? Mezar iniyor mu? İniyor. Ayak üzerinden etrafa bakınıyor. Aynen bunu söyledi. Dedim, mezara girdim. Ayak üzerinde, başım, gövdem yukarıda. Korkmadım dedi. Bakıyorum böyle, böyle. Gündüz. Sonra yatıyor mezara bu. Kuruymuş. Çamur, yağmur, kış değilmiş demek ki. Mezara yatıyor bu. Ölü gibi böyle. Mezara dedi, ben yattığım anda dedi. Vallahi korktum o zaman böyle. Güpe gündüz, üstü açık. Güpe hava açık, üstü açık, güpe gündüz. Ve yemin etti, vallahi dedi. Mezarda yattığım anda korktum dedi. Bir korktum, zor durdum mezarda. İşte önce ölümü hatırlamak geliyor. Şunu bilelim ki, ölüm hatırlayınca hemen ise ölmez ama. Yazılmış muhtemelen. Ne fark eder? İnsan nefsini terbiye eder. İnsan nefsini biraz böyle dizginler, dizgini çeker, kendine gelir böyle böyle. Bu nefsi emmare. Nefsi emmare, kötü ebeler nefis. Bundan kurtulmak için önce ölümü çok hatırlamak böyle. Elden geldiği kadar canlı olarak ölümü hatırlamak, sonra ibadetleri biraz da bilinçli yapmak ibadetleri böyle. Namazı yavaş okumalı, acele kılmamalı namazları, Allah huzurunda, oradan bir zevk almak çalışmalı biraz, bir şey almak çalışmalı. Ki insan bir sigara içiyor, bakıyorsun sigara içen kişi bakıyor, nasıl çekiyor sigarayı? Yani pahalı sigara içiyor muhtemelen. Yani çocuğuna bir sinir parası vermeye kıyamaz belki de. Ama pahalı sigara içiyor. Bir de sigarayı bir çekiyor, çekiyor, çekiyor böyle. Bazına bakıyorum camiye geliyor. Camiye gelirken bile son bir çekiyor sigarayı. Yani ah sen ayrıldım derken atıyor sonra yanımdan. Bak sigaradan beri zevk alıyor. Zehir, duman böyle. Hem yani kaç çeşit zehir var içinde. Öldürücü zehirler içinde var. Ondan zehir alıyor böyle. Çay içen bir insan ne yapıyor? Çaydan bir zevk olmadı. Böyle. Peki yok mu namazın tadı? Niye alamıyoruz? İşte bizde alıcı yok. Verici var, alıcı yok bizim muhtemelen böyle. Bunun için namazı güzel kılmamız gerekiyor namazı böyle. Namaz tuvalete başlar, tuvalete başlar muhtemelen. Erkekler bilhassa tuvalete acı etmemeli böyle. İdrar damlaları tam bitmeli, kesilmeli böyle. Eğer hemen tuvalete girdiği gibi hemen çıkıp alırsa o namaz olmaz muhtemelen böyle. Çünkü tuvaletten çıkar, idrar yolundan bir damla dışarı çıktı mı abdesti bozuldu böyle muhtemelen. Namaz kılıyor mu? Abdesti namaz kılacak. Alamaz bunlar böyle şey. Buna istibra deniyor. İstibra deniyor böyle. İstibra. Böyle. İdrardan temizlenme anlamına geliyor böyle şey. Tuvalette biraz durmalı, hafif soluğa meyletmeli. Ağzı öksün böyle, bir temizlensin, çıkıp biraz da gezinmeli biraz, abdest almanı sağlar böyle. Abdestin yavaş almak gerekir abdesti böyle. Özene özene böylece, ilk ağzı yıkamalı. Biraz da namazda huzur lazım böyle, namaz huzur lazım böyle. Haramdan sakınmak gerekiyor. Gözünü, kulağını, dilini, müzikten, her şeyden bundan sakınmak gerekiyor bunları. Ve çok da zikrullah görüyor. Allah'ı zikri hatırlamak görüyor. Zikrullah böyle. Buna da insanın kendine alıştırması gerekiyor böyle. Zikrullah böyle şey. Yürürken, otururken, abdest, abdestsiz. Hatta cünüp haldeyken bile zikri olur. Olur zikrullah böyle şey. Ne yapar? İsterse kısa olarak Allah, Allah, Allah der. Gelince alıyor. Ama yavaş yavaş ama Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. 10 kere, 1000 kere dedim. Olma, diyemiş demem, baş yaptım cümle. Baş döndürme öyle böyle. Yapacak yavaş böyle, Allah, Allah, ağ derken kalbi Allah diyecek, inecek Allah birdir. O'dur mülklerin maliki, O'dur evrenin egemeni. Allah birdir o'da. O da yaratan. Ona döneceğiz böyle. Allah, Allah, Allah. Veya kelime-i tevhid. Bu tabi otururken o da açık böyle. La ilahe illallah, la ilahe illallah derken kalbine illallah vurur bu şekilde. Buna dil alışır önce, dil alışır böyle. Önce kalp birden bunu zevk alamaz. Fakat dil bunu söyleye söyleye bu zamanla kalbe iner derler. Kişi farkına olmadan, kişi farkı olmadan, yani bir iş yaparken, araba devresinin başındayken bile içinden Allah demek gelir içinden. İçinden böyle gelir böyle. İşte bu nedir? Gönül uyanışı budur. Rüyasında Allah zikredermiş. Uyanınca Allah zikreder. Ve kişi iş yaparken bile, yürürken bile gönlünden de duramaz öyle. La illallah ve kalbine gelir böyle. Bu da bunu devam eder. Bu nedir işte elhamdülillah? Gönül uyanmıştır muhtemelenler. Gönül uyandı mı, ondan sonra kul tevhid makamına girer. Buna denir nefs-i levvame diyor. Levvame. Levvame, kendini levmetme, kınama kendini kendine. Kendi kendini kınama böyle. Nefs-i emmare sahibi, yalnız kendini beğendi, kimseyi beğenmez. Orucunu beğenmez, namazını beğenmez, herkese bir bahane bulur, herkes aşağılar, bir kendisini beğenir. Ama ki uyanırsa, nefs-i levvame basamağını ayağına bastığı anda, tevbe makamına geçer, tevbe, pişmanlık, nedamet böyle. Kendi kendine kınama, yalva bir kendi kendine böyle. Neye ben harama baktım, neye ben içki içtim, neye ben namazını terk etmiştim böyle, neye ben gönül kalp kırdım böyle, neye ben böyle yapmıştım değil mi? Kendi kendine kınama, tevbe. Bu gerçek tevbe makamıdır. Bu kişi ne yapar? Bu kişi yalnız kendini beğenmez şu makamdan böyle. Bir gence bakar, belki o namaz kılmıyordur. Bilemem ki der, yarın bu belki namaza döner de, belki Allah dostu olabilir böyle. Böyle. Hatta bir kafir bile görse, benim ne olacağım belli değil de sonra versen böyle. Belki bu iman nasıl olacak bana der. Böyle. Kendi kınama böyle. Kendi derdini düşme böyle. Kendini beğenme böyle. Namazını beğenme, olmadı böyle, olmadı böyle. Beğenmeme bu şekilde böylece. Namaz kılar, selam verir, bir bakar kendine ki, yapamadım Allah. Peygamber de buyuruyor mesela. Hakkı yapar edemedim sen Allah'ım diyor. Hakkı yapar edemedim. Peygamber de bu şey yapar. İşte adı cemaatimiz inşallah Teala Mevla gönlümü uyandırırsa, uyandırırsa Mevla gönlümüzü inşallah muhtemelen böyle. Kul gönlü uyandı mı bir defa, gönlü böyle ibadetten, zikirden zevk almaya başlar. Allah'a döner ve ölümü hiç unutamaz ölümü. Ölümü nasıl unutamaz ölümden sonrası. Ölüm, kefen, mezar, tabut ve tekrar dirilip mahşere gelme, hesaba çekilme Allah huzurunda. Her gün mesela okunuyor, Maliki Yevmiddin deniyor Fatiha'da. Maliki Yevmiddin, o Allah, o din gününün sahibi, hesap gününün sahibi Allah Celle Celaluhu. Gün gelecek kalkacağız mahşerde, mezarımızdan, mahşer yerinde. Kızgın güneş altında beyin kaynayacak, tabandan ayak kaynayacak, izcamdan bedene birine çıplak yapışacaklar böyle. Ter, ter, katran gibi ter böyle, baştan başa böyle. Nefesler alıp veremiyor insan böyle. Ağaç susuz güneş altında uzun bir zaman, uzun bir zaman böyle, hesaba çekilme böyle. O stres, korku, pişmanlık orada. Ne var orada? Ya Adem, ayet var. يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتِ الْحَيَاتِ بَيْزَ diyecek insanlar. Ya aleyhine yıkan, ah ne olaydı, dünyada buraya gönderseydim, buraya gönderseydim böyle böyle. Boş durmuşsam dünyada. Gerçekten dünyada çok kısa mıdırlar böyle. Yani ne olursa olsun, insan sona geldi mi, insan bir geri dönüp baktı mı, hayat bir rüya. Bir fındık kabını doldurmaz hayat mıdırlar böyle. Hayat rüyadır dünya hayatı. Ama insan diyor, olgunlaşırsa, insan melekleşir. İnsan huzuru yakalar, insan mutlu olur, insan sabırlı olur, halim selim olur, uyumlu olur, hoşgörü olur, insan ibadetten zevk alır, Allah dostlarına karışır inşallah Teala. İlahi Teala Fatiha.